Keçən dərsdə biz yəni firqələrdən qurtardıq, hansı ki o firqələr dedi ki, yəni bu əsrdə yəni yayılmış əqidə, xüsusilə də necə deyirlər, əqidə, mənhəc tamamilə üslub etibarilə, usul etibarilə dedi ki, tamamilə yəni əhlüsünnə, yəni müxalif yəni firqələr idi və ümumiyyətlə əhlüsünnə müxalif məsələsində isə əgər bir hansısa bir firqə, hansısa bir mənhəc əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qoyduğu şəriətin, ümumiyyətlə dinin usuluna ziddirsə, o insan deyirlər əhlüsünnə dairəsindən qırağa çıxır. Bu qaydanı bir dənə yəni yazıda saxlayın. Əgər müxaliflərin çıxartdıqları, özündən ixtira elədiklər əqidə, mənhəc, metod, əgər şəriətin usullarına ziddirsə, İslamın usullarına ziddirsə, onlar yəni əhlüsünnə dairəsi nədir? Yəni qırağa çıxırlar. Yox, əgər onlar, bir dənə qulaq asın, əgər onlar usulda birdilərsə, yəni usul etiqadları əhlüsünnə ilə birdirsə, sadəcə onların ixtilafları furulardadırsa, yəni furu Azərbaycanda da şöbələr. Yəni bir var kökü, bir də var o kökündən çıxmalar. Əgər o ixtilaflar o furulardadırsa, onlar əhlüsünnə dairəsindən çıxırlar yoxsa çıxmırlar? Çıxmırlar. Ona görə də, yəni biz indiyə kimi danışdığımız, yəni firqələr, Rafizilər, Xavariclər, 12 imamlar, İsmaillər, nə bilim, Duruzlar, Nuseyriyalar, ondan sonra gəldik Mötəzilər, Əşarilər, ondan sonra Bəhayilər, Babilər, Babəkilər, kimlər, Batıniyalar, ən batıl firqələr, elə bir böyükləri. Yəni bütün bunlar hamısı nə idi? Bunlar tamamilə əhlüsünnəyə usulda zidd çıxan firqələr idi. Hansı əqidələri, mənhəcləri tamamilə nə idi? Əhlüsünnəyə müxalif. Ancaq bu gün isə biz elə bir mövzulardan danışacağıq ki, o mövzular düzdür. Yəni ki, əsli kökdən, keçmişdən olsa da və bəziləri də həqiqətən sırf müasir firqələr olsa da belə, yəni bu firqələrdən artıq bu firqələrdən danışacağıq. Hansı ki, yəni tamamilə əhlüsünnəyə zidd yox. Bəzi məsələlərdə, yəni ziddilər. O bu inşallah yəni bu gün biz onlardan, yəni İxvanul Muslim, Müslimun, yəni cəmiyyəti, firqəsi ondan danışacağıq. Ümumiyyətlə bu cəmiyyət demək olar ki, bunun banisi Həsən Əl-Bənna idi. Yəni 1906-cı ildə, yəni Misirdə doğulmuş, yəni bir ərəb idi və düzdür bunun həyatı da yəni çox belə necə deyirlər məktəbi qutarandan sonra, yəni məhsul vəzifələrdə də çalışıb, yəni hökumət dairələrində çalışıb və xülasə bu cəmiyyəti, yəni inşa edən banisi Həsən Əl-Bənna, düzdür. Bəzi elə bilir ki, Seyid Qutub Həsən Əl-Bənnanın, yəni davamçısıdır. Yəni onu firqəni İxvan Muslim cəmiyyətini inşa edən deyil, o sadəcə o nədir? Həsən Əl-Bənnadan sonra ora rəhbərlik edən bir insandır. Və bu Həsən Əl-Bənna düzdür, onların da bəzi etiqad və mənhəclərinə görə əhlüsünnəyə ziddirlər və xüsusən də düz burada müəllif özü biraz o fikirli olsa da müəllif biraz onu çalışıb biraz təmizə çıxarsın. Yəni əsas müxalif rəylərin yəni, burada qeyd eləməyiblər. Ancaq aydın məsələdir ki, yəni bu cəmiyyət ümumiyyətlə ən birinci inşa olunmasından səbəbi isə onların dini hökumətdən ayrı eləməkləri idilər. Çünki hamı bilir ki, daha doğrusu dini siyasətdən. Yəni elə bil ki, dini hökumətdən, siyasətdən ayrı eləməkləri idilər və əslində isə, yəni şəriət ölkələrində isə din necə deyil, hökumətlə bir, din siyasətlə birdir. Və niyə görə? Çünki siyasətin həqiqi hədəfi nədədir? Həqiqi hədəfi dindədir. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah, yəni məşhur kitab var, Siyasətu Şəriyyə, yəni şəriət siyasəti. Yəni siyasət sözü nə deməkdir? Siyasət sözü, yəni ərəb sözü və kökdə o nəyə qayıdır? Səhsə, yasusu və mənası odur ki, insan yəni idarəçilik, idarə etmək, hansı ki, o idarəçilik insanların necəyə, əhval-uriyyəsinin yaşayış səviyyəsini qaldıracaq. Və ona görə də İbn Teymiyyə rəhməhullah bu kitabın içində bugünkü siyasət kimi qumardan, ondan buradan danışıb. İbn Teymiyyə nədən danışır o kitabın içində? Dövləti necə idarə eləmək lazımdır? Rəhbərlər kimi olmalıdır? Zəkatlar necə bölünməlidir? Məmurlar necə seçilməlidir? Hansı səbəb, hansı fəlsəfəyətinə? Hamısı bu nə deməkdir? Dinin siyasəti bax budur. Və bu da yəni İslamın ayrılmaz bir qoludur. Və bu insan Həsən Əl-Bənna nədir? Bu İxvanul Müslimin cəmiyyətini yaratmaq əsas məqsədi də yəni dini hökumətdən, siyasətdən sırf ayrılaşmaq və onların əsas məqsədi isə nə idi? Hökuməti ələ keçirmək. Ona görə də bunlar xüsusilə də, yəni əhl-i sünnənin mənhecinə, düz onların ad və sifətlərdə, başqa-başqa etiqadlı, usul etiqadlarında demək olar ki, əhl-i sünnə ilə bərabərdirlər. Yəni, heç bir maniyyə yoxdur. Yəni, əhl-i sünnəyə bunlar müxalif nədədirlər? Bunlar əhl-i sünnə müxalif, yəni furulardadırlar. Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətdə qoyub getdiyi mənhecdə, həmçində böyük bir xətalar da var, o da Həsən Əl-Bənnanın qoyduğu tərifdir, o da tərifdir, o da ki, deyir, biz kimlərlə biz müxalif isə o müxalifəti aradan qaldıraq, bir olaq, hansı məsələdə ixtilaf eləyirik, eləyiriksə, o ixtilafı qırağa qoyaq, hansı məsələdə ittifaq eləyiriksə, o məsələdə yeyək, yəni birləşək. Və ona görə bu ixval olmuşsun, bugünkü halına baxsan, görəsən ki, onun tərkibində kimlər var? Kim istəyirsən var? Qardaş, kimi istəyən var? Rafizi var, Sufi var, Naxşəbəndi var, nə bilim, müasirədən götürək, Nursilər var, nə bilim, Mu'təzilər var, Əşarilər var, kimlər var, kimlər var, məqsəd nədədir? Çünki onların hamısının əqidələri bir-birinə ayrı-ayrıdır. Sufi tamam başqadır, Naxşəbəndi başqadır, Rafizi başqadır. Yəni, bunlar nəyin ətrafında birləşiblər? Bizə məsələn, o da hakimiyyətə ələ keçirmək. Və ona görə onların dəvət metodları nədən başlayır? Yəni, hakimiyyətdən. Ancaq sünnədə dəvət metodu haradan başlayır? Yəni, aşağıdan. Yəni ki, insan, necə deyərlər, dəvətin başlamalıdır və adi insanlardan başlamalıdır ki, dəvət getirə çoxalsın. Ancaq bunlar isə nə deyirlər? Bunlar deyir ki, ən birinci dəvət eləməkdən ötəri, yəni hökuməti ələ almalısan, ondan sonra dəvət eləməlisən. Və bu rəylərinə görə bunlar əhl-i sünnəyə zidd olsa müxalifdirlər. Müxalifdirlər. Çünki hakimiyyətdə, şəriətdə məqsəd hakimiyyəti ələ keçirmək deyil. Yox, əgər İslamın hədəfi, İslamın məqsədi, İslamın qayəsi, İslamın hədəfi əgər hakimiyyəti ələ keçirmək olsaydı, o zaman Qureyş Peyğəmbər s.ə.v. nə dedi? Dedi, ya Məhəmməd, əgər istəyən sənə böyük rəhbəri verək, gəl ol böyüyümüz. Dedilər, demədilər. Dedilər, əgər sən var dövlət, sən zəyə gəl, sənə var dövlətimizin yarısını verək. Dedi, yox, əgər sən ən gözəl qızla evlənmək istəyirsən, gəl ən gözəl qızı verirsən. Peyğəmbər nə dedi? Dedi, qulu lə iləh illallah, deyin lə iləllah. Yəni, Peyğəmbər səhəm məqsədi hakimiyyət yoxsa hakimiyyət deyildi. Hakimiyyət deyildi. Peyğəmbər səhəm hədəfi nə idi? İnsanları zülmətdən nura çıxmaq. Yox, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədəfi hakimiyyət olsaydı, Peyğəmbər səhəm Ömərə deyədi, Ömər, get bir dənə terror elə, bir dənə Abu Cəhəli öldür, Abu Ləhəbi öldür, keçir hakimiyyətə. Sən gücüsən, mən də Peyğəmbərim olsun. Dedi, yoxsa deməkdir? Demədi. Peyğəmbər o zaman gəldilər, dedilər, ya Rasulullah, Kəbənin qıranda oturmuşdur, ya Rasulullah, bizim üçün halımızı görmüsən, yəni sahabəni o qədər döymüşlər ki, tərin yerinə qan axır, dedi, ya Rasulullah, halımızı görmüsən, nə üçün dua eləmişsən? Peyğəmbər nə dedi? Peyğəmbər dedi ki, siz tələsirsiniz, lakin sonluq nədir? Son İslamındır. Niyə görə Peyğəmbər səhəm orada cihad elan eləmədi? Niyə görə Peyğəmbər orada mələyə demədi, ya Rabbi mələklər göndər, bunları qıraq dağdaq Kəbənə əlikə? Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o metodu, o mənhəci öz sahabələrinə öyrətdi ki, aleyküm səlam, sahabələr də bu dəvəti, bu mənhəci qiyamətə qədər də bu cür aparsınlar. Və ona görə sahabələr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu getdiklərinə görə də sahabələr yer kürəsində hakim onlar olmadılar. Oldular. Az bir müddət keçdi, bütün Rum, ondan sonra Fars onların ayağının altındaydılar. Allah sonra onları dinlə izzətləndirdi. Ancaq onlar öz hədəflərinə görə, yəni ki, mən necə sufi ilə, rafizi ilə, qardaş kimi qardaş, bu tamamilə mənim əqidəmə ziddir. Biri mənim anama fahişə deyir, biri Peyğəmbər s.ə.v. başqa cür vəsif edir, biri onu deyir, biri bunu deyir. Necə bir ola bilər insanlar? Və necə o insan, əgər o cür etiqadlarla onlar kitab və sünnədə birləşə bilər, yoxsa birləşə bilməzlər? Birləşə bilməzlər. Çünki kitab və sünnədə birləşmək yeganə yolu var. Əqidəvi, üsulu, mənhəcvi sırf Qurandan və sünnədən götürməlisən. Quran nə deyirsə odur, sünnə nə deyirsə odur. Aydındır? Yoxsa sən gəl öz şəxsi hədəflərinə görə sahabələri dindən çıxart, möminlərin arasında fahişə dinən, zinakar dinən, başqasına başqa böhtənlər al, bütün sahabələr kafiri dördündən başqa və yaxud da gəl öz şeyxlərində xulu elə, şeyxun mələyə səviyyəsindədir, ilah səviyyəsindədir, o Məkkəyə gedir, uçur gəlir və yaxud da ki, gəl bahaylərdə götür, Mirzə Məzəndarəni ibadət edən o ilahdır, o birisi Babilə desin ki, Mehdiyə qapıdır, Babəkilər başqa cür bir fəsad, Batinlər başqa bir fəsad. Bu İslam aidiyyəti var, İslam aidiyyəti yoxdur. İslam aidiyyəti yoxdur. Ona görə görürsən ki, bu firqənin azmasının yeganə səbəbi ola bilər təkcə ilə onların özlərini o adı götürməkləri. Aydındır. Çünki Allah s.ə. deyir, Huva səmməkumul muslim. O sizi adlandırdı, yəni müsəlman adlandırdı. Və ona görə bu firqələrin də, ixvan-ı müslimlərin də düzü ilk köklərində, yəni belənçi, necə deyərlər, fəsadlıq, bu cür böyük xatalar olmamağına baxmayaraq, ancaq bu düz onların o vaxtı cəmiyyət qurduqları cəmiyyət, yəni 48-ci ildə necə deyirlər, Fələstinin azadlığı uğruna döyüşlərə getdilər. Yəni hər bütün Ərəb dövlətinin ora qoşunlar getdi və onlar da İxvan-ı Müslim müsəlman qardaşlar adlanırdı. Yəni İxvan-ı Müslim adlanırdılar. Ancaq sonradan isə onlar əməlli başı siyasi, yəni bir qol cərəyan oldular və necə həmçində, yəni Biz rafizlərdən danışan dedik ki, rafizlik ən birinci səfə necə ayrılmışdı? Əlinin tərəfdarları kimi. Çünki o zamanki Muaviyə Əli aralarında qırğın sahabələrin yarısı Əlinin şiəsidir, yarısı Muaviyənin şiəsidir. Və sonradan həmin o tərəfdarlıq nəyə çöndü? Bugün siyasi bir cərəyanə çöndü. Sırf əqdə ayrılığı, sırf mənhəc, sırf metod o dərəcə çatdı ki, Quran ayrılı. Yəni bu Quran bizdə olan Quran, sizdə olan Quran deyil, aydındır. Və hamısının nəyə görə bu fitnələrə, bu iftiraqlar, bu parçalanmalar baş verir? Çünki heç birinin əsli kitab və sünnədən deyil. Və bu firqə də əvvəlki, yəni necə deyirlər, ilk yaranış vaxtlarından niyyətləri sarf olsa da ki, müsəlmanları birləşdirmək, müsəlmanlar arasında cəm eləmək, amma sonradan isə bu firqə deməli bugünkü hallarda çox batil bir yerə gəlib çıxır. Və bu günlərdə görürsən ki, həmin o İxvan-ı Müslimin deyənlərin altında görürsən ki, təkfirçi var. Necə deyirlər, irhabçı var, ondan sonra xavaric var, rafizi var, sufi var. Hətta o dərəcə çatıb ki, bəzi dövlətlərdə onların tərkibində nasrani olanlar da var. Və bugün də o, həmən bu İxvan-ı Müslim dəvətlər o qədər geniş bir, necə deyirlər, səviyyə alıb ki, o qədər geniş yayılıb ki, baxsan Sudan, Yordaniya, Suriya, Yəmən, Misrin özü, Çox belə dövlətlər var ki, görürsən ki, bu ideologiya, bu əqidə, bu mənəc nə eləyib, tamamilə o dövlətləri yayılıb, hətta dövlət səviyyəsində, yəni o cür alıb, hətta Türkiyənin özündə də. Türkiyənin özündə görürsən ki, həmən bu İxvan-ı Müslimin yəni, dəvəti çox geniş, geniş bir yəni, qol alıb. Görürsən ki, danışırsan, görürsən ki, sufidir, bir yəni basın görürsən ki, İxvandır. Yəni ki, niyə görə? Çünki onların ideologiyaları bir, hədəfləri bir, o da nə idi? Dedi, onların hədəfləri nədir? Hakimiyyət. Yəni, bu günlərdə görürsən, Azərbaycanda kim ki, onların nəşriyyatlarını oxuyubsə, kim Seyid Qutbun, Həsən Əlbənnanın risalətləri, məktubların, necə deyərlər, kitablarını oxuyubsə, görürsən ki, həmən insan oturub durur, fikri zikri partlatmaq deyil, cihad deyil. Çünki bu cihad, məsəl üçün partlatmaq, bunlar ayrı-ayrı, yəni, əqidələrdir. Bunların sırf əqidəsi nədir? Yəni, deputatlığa rəy versinlər, bir dənə parlament düzəlsinlər, nə bilim, vəzifəyə keçsinlər, eləsinlər, sonra dəvətə başlasınlar. Yəni, bunlara çatmır ki, yaxşı, əgər sən getdin, oldun hakim, sən şəriəti kimə tətbiq eləyəcəksən? Namaz qılacaq 150 min adamdır. Yəni, 7 milyon yarım adam başını keçəcəksən ki, mürtəddilər, yoxsa əl qollarını keçəcəksən ki, oğrudular, yoxsa daşqalaq eləyəcəksən ki, onların zinəkarı, hansını tətbiq eləyəcəksən? Ona görə görürsən ki, şəriətin hökmləri Məkkədə tətbiq olunur, yoxsa Mədinədə? Mədinədə. Niyə görə? Çünki Ayşə radiyə ki, əgər deyir, araq birdən-birə haram olunsaydı, ərəblər nə deyərdi? Vallahi deyir, biz ərəbi arağı tullamarıq. Əgər zina deyir, birdən-birə haramlıq nazı olsaydı, ərəblər nə deyərdi? Vallahi biz zina tərk eləmək. Ona görə görürsən ki, şəriət necə nazı olmağa başladı? Yəni, etap-etap. Hissə-hissə. Elə vaxt olur ki, 3 il ara məsələ var ki, ayə nazır olmurdu. Həfiyyən zamanı köksünü ötürmüşdü ki, ailənin arası kəsildi, vəh qutardı, sonra başqa ailələr gəldi. Görürsən ki, bir ayə gəlirdi, uzun müddətdən o bir ayə gəlmir. Görürsən ki, bir dənə sura nazır olurdu, sonra dalı kəsildi. Niyə görə? İnsanları o cür səviyyədə hazırlamaq. Və ona görə də bugün insanlara da, yəni əsas dəvət, əsas o insanlar üçün şəriəti tətbiq eləmək nədir? Onlara dəvət eləmək. Onlara dəvət eləmək. Görürsən ki, bugün Yəni, hökumətdən, siyasətdən, nə bil, ondan-bundan danışır. Baxa, sən qarşı, elementar zahiri sünnələmə eləmir. Ay, qardaş, niyə görə? Deyir, mənim imanım zəifdir. A, sən imanın zəif olan halda, yəni ki, saqqal sağlamda imanın zəifdir, siqaret çəkisən, yəni, çoxunda bu hallar var. Siqaret var, o var, bu var, bunu niyə görə imanım zəifdir? A, sən imanın zəif ola-ola, sən böyük məsələdə necə danışsın? Niyə görə? Çünki o insan artıq əhl-i sünnənin yox, Yəni həmin o batil nəşriyyatlardan artıq başlayıb qidalanmağa. Xüsusən də yəni bu nəşriyyatlar ən çox da yəni Türkiyədə tərcümə olunub, yəni gələn nəşriyyat Türkiyədən gələn nəşriyyatlardır. Çünki Türkiyədə demək olar ki, Seyid Qutb Həsən Albanların bütün təlifləri, müəllifləri artıq orada müəllifətləri tərcümə olunub orada. Ona görə də yəni Həsən Alban o zaman ki, yəni 49-cu ildə, yəni öləndən sonra dünyasını dəyişəndən sonra elə bil ki, artıq o cəmiyyətə artıq Seyid Qutb başçılığı başladı və Seyid Qutb da necə deyil, onlar Seyid Qutb müfəkkir adlandırırlar, yəni İslamın fikirlərini adlandırırlar. Bu rəydə batil rəydir. Yəni İslam özü-özə yerində fikirləşir, sən özü-özün haqqından fikirlər. Ona görə baxarsan, yəni Seyid Qutbun yəni bu gün dərc olunan məsələn şəkillər görürsən ki, əlində siqara, başında panama, üzündə saqqal yox. Bu nədir? Deyir Allah onun günahlarını bağışlayacaq. Yəni bu elədikləri, onun elədikləri əməllərə görə Allah onun günahını bağışlayacaq. Və nəticəsi nə görsən, görürsən onun nəşriyyatları var, Zilal Quran, başqa-başqa kitabları var. Hansı müəllif oradan gətirib Zilal Quran, Əl-ədalətül İctimaiyyət fil-İslam, Xassaisun ət-təsavvur il-İslami və müqavvəməti müəlmül fit-tariq. Yəni bütün bu kitablar onun Seyid Qutb kitablardır. Yəni ki, Quranın kölgəsində kitabına, yəni İslam ictimaiyyətində ədalətlilik, ondan sonra insan İslamın təsəvvüründə, yəni xüsusiyyətlər, yəni bütün bunlar hamısı nəyə göstərir? Yəni bu insan özünü müfəkkür isəm İslamın fikirləşəni adlandırıb. Və bu hansı ki onun Zilal Quran ki təfsir kitabı var, çoxsu o təfsir kitabı çox tərifliyirlər, amma o kitab heç zərrə qədər oxunası kitab deyil. Çünki onun elədiyi o təfsir heç ehtiyac yoxdur. Çünki təfsir Quranın təfsirinə nə olmalıdır? Quran, hədis, sahiblərin rəyi ilə. Ancaq bu insanın bu təfsiri nədədir? Bu insanın bu təfsiri isə görürsən ki, öz, yəni ağlının elə təfsirlərdir və ona görə də görürsən ki, İxlas surəsində və başqa-başqa surələrdə görürsən ki, çox böyük, yəni əqidə xatalar necə deyə fikir vermədən o xataları eləyib. Həmçində məsələn baxsa onun necə deyirlər sahabelər barəsində olan onun rəyi, görürsən ki, bəzi sahabelərə tən eləməsi, bütün bu xataların düz müasirlərdən onu cəm eləyiblər, ayrıca bir kitab çap eləyiblər onun barəsində. Çünki Seyid Qutb Həsən Albanının barəsində bu günlərdə çox insanlar qulüva çatıblar. Seyid Qutbu artıq əlləmə, yəni alimlərin alimi elan ediblər. Əslin müctəhidi, əslin alimi. Ancaq ay qardaş bu nə alim o nə bir şey, ona görə müasirlərdən soruşanda ki, Şeyx Abaddan soruşanda o alimdir, yoxsa nə dedi ki, hova deyir, kətibdir, yazısıdır o. Yəni o yazıb, alimdir, yəni hər bir yazın alim deyil. Yəni alim səviyyəsi almadan ötəri insanın şəriət savadı olmalıdır və şəriət çərçivəsində onun savadı olmalıdır. Yoxsa görə o insan öz fikrindən Quranı təfsir edib, düz bəzi yerlərdə savaba da çatıb, bəzi yerlərdə xatalar da çatıb. Amma əlhəmdülillah onun kitabını oxumaya ehtiyac yoxdur, çünki İbn Kəsir var, Təbari var. Başqa-başqa, yəni sələflərin təfsirləri var, hansı ki, Quran və sünnə həmçində sahiblərin, yəni rəyi ilə, sahiblərin təfsiri iləndir. Və bu günlərdə görürsən ki, o insanlar çox böyük qulüba çatılıb o barədə, hətta yəni Seyid Qutbun özün qardaşı var, yəni Muhammed Qutb, hansı ki, yəni bu günlərdə də yəni Saudiyada bu ixvan fikrinin yayılmasının əsas səbəbkarı da, yəni onun qardaşı Muhammed Qutb olub. Və Cəmil Cünü var, yəni çox adam onun kitablarını oxuyub, yəni əhlüsün alimlərindən, müasir alimlərdəndir. Və o özün, mən özüm onun şəxsən, yəni ağzından eşitdim ki, o deyən dedi ki, onun qardaşı gəldi, yəni Ummul Qurada müəllim idi və gəldi xahiş elədi ki, onun Zilal Quranı çap eləməyə maliyyə tapsınlar və onda Cəmil Cünü ona deyib ki, sənin qardaşın bu kitabında yəni çoxlu xatalar var, gəl o xataları düzəlt, onu nəşr elətdirək. Yəni o xataları düzəlt ki, səhv olmasın və onda qardaş deyibdi, Məhəmməd Qutb dedi ki, yox, necə var elə də qalsın, onun günahlarını Allah təala bağışlar, özü bilər, Allahı bilər, necə var elə çap eləyər. Yəni bu cür mənhəc, İslam mənhəcinə zidd yoxsa müxalifdir. Müxalifdir. Çünki İmam Malik nə deyir? Hər bir kəsin xatası götürülür, sözü götürülür, rəyi götürülür və rədd olunur, təkcə qəbir sahibindən başqa. Yəni bu insan əgər xata eləyibsə, o insan xatası götürməlidir yoxsa yox? Yəni götürməli deyil. Ancaq o insanlar ki, onun barəsində qulüba çatıblar, yəni onun yəni məsum olduğunu, çünki onu deyirlər ki, o şəhid hər bir günaha bağışlandı. Çünki Seyid Qutb özü 10 ilə yaxın türmədə qalıb. Çünki yəni Misirdə artıq bu rəy peydalaşandan sonra, yəni Misrin böyükləri, yəni böyükləri hakimi artıq bunu onun həbsdə olub, sonra da bu edam olunmaqla ölüb, edam olunmaqla ölüb. Yəni hər bir halda, yəni bu gün bu firqə, yəni bu İxvan-ı Müslimin cəmiyyəti və yaxud da firqəsi və yaxud da ki əqidəsi və yaxud da ki metodu və yaxud da ki metodikası deyək, bu gün ən böyük, yəni müasir müasir, yəni firqələrin içində ən geniş yayılmış, yəni bir əqidədir, bir ideyadır ki, hansı ki, çox yerlərdə, hətta Azərbaycanın özündə də, yəni bu fikirə cəhalətə düşənlər yəni çoxdur. Niyə görə? Çünki görürsən ki, batil batırəyləri oxuyub buraya düşüblər, artıq ondan ayrıla bilmirlər. Çünki onlar necə deyərlər, dini siyasət forması kimi görürlər. Dini siyasət forması kimi. Ona görə də onlar, onlara dəvət eləyən zaman, deyəndə ki, məsəl üçün, Peyğəmbər dəvəti budur, budur, onların məşhur batıl sözləri, o nə deyirlər? Deyir, məgər Peyğəmbər s.ə.v. bu gün olsaydı, o dəvəti necə aparardı? Bu sözü demək batildir, batil deyil. Batildir. Çünki Allah s.ə.v. nə deyir? Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Mən sizin dininizi nə edim? Tamamladım, kamil etdim. Tamamlamaq kafil eləmək nədir? Məgər Allah subhanahu taala bilmirdi ki, 1400, yəni 20-ci əsrin əvvəlində Həsən Əl-Banna doğulacaq, sonra Seyyid Qutub onun mənhəcini davam etdirəcək və onların ideyası Peyğəmbərin ideyasından güclüdür, metoda güclüdür. Bu düzgün rəy, düzgün rəydir. Yəni tamamilə batil rəydir. Yəni o insan öz danışığını başa düşmür. Yəni onun danışığı Allah alim küfrə də gəlib çıxıb. Yəni o artıq iddia eləyir. Yəni Allah subhanahu taalanın yəni qeybi bilmədiyini iddia eləyir. Yəni ki, Peyğəmbər bu gün olsaydı nəyini yerdi? Necə dəvət? Belə dəvət aparardı. Yəni sözün canı nədir? Peyğəmbər bu gün olsaydı, məgər parlamentə qoşulmayacaqdı, deputat olmayacaqdı, nə olmayacaqdı? Bütün bunlar tamamilə İslamın, necə deyərlər, şəriətdən, İslamın üsullarına ziddir. Buna görə də yəni müasir, yəni sələfi alimlər hamısı yekdillə bir-birinə arxa dayanaraq bu əqidəyə qarşı mübarizə aparıblar və bu əqidəyə qarşı təliflər olunub, onların banisləri olan Həsən Əl-Bənna, Seyyid Qutubu, necə deyərlər, aşkar, düz onları tən eləmək şərti ilə onların xatalarını tənqid ediblər və biruzə ediblər ki, insanlar onu başa düşsün və bəziləri başa düşür və bəzi nə deyir, inatkarlıq eləyir, yenə də öz əməlində davam edir və elə sayırlar ki, hər bir alim müştəhiddir və müştəhid də nə deyir? İki şeydən biridir. Ya savabı var, ya xata eləsə də bir savabı var. Savab eləsə iki savabı var və ancaq bu alim, bu müştəhid, bu Seyyid Qutub və ya Həsən Əl-Banna o alim deyil, o müştəhid olsun. Yəni, o alim səviyyəsindən qalxmadı, o müştəhid olsun. Aydındır. Ona görə də, yəni, bugün də yəni, onların hərəkəti demək olar ki, yəni çox böyük bir səviyyə gəlib çıxmışdır. Hətta ki, çox dövlətlərdə yəni bu hərəkət demək olar ki, bu günlərdə də yəni həmin o müsəlman dövlətlərindən də daha çox demək olar ki, bu əqidə, bu necə deyək, bu mənhəc tamamilə formalaşıb İngiltərədə. Yəni İngiltərədə onların əməlli başı böyük cəmiyyəti, böyük maliyyələri hansı ki, görürsən ki, bəzi ərəb dövlətlərində nəşr olunan, yəni jurnallar, qəzetlər həmin İngiltərədə olan cəmiyyətin, yəni finansı ilə, yəni pulları ilə deyirlər, yəni çap olunur və ümumiyyətlə, yəni bunlar barədə, yəni danışmaq çox olar. Çünki bunlar hər dəfə deyirlər, indi onların ki, məşhur banisləri var. Hər də bir təzə məsələ çıxanda görürsən ki, o məsələni çalışırlar, yəni öz formalarında kimi formalaşdırsınlar və ona görə də onlar özlərinin rəyinə, özlərinin mənhecə müxalif olan hər bir kəsi özlərindən tamamilə uzaqlaşdırırlar. İstər alim olsun, istər adi qul olsun. Yox, əgər hətta batıl insan olsa da, hansısa başqa bir əqidədən olsa da, sırf onun əqidəsindən zidd olsa da, əgər onun mənhecinə uyğun gəlirsə, onun dediyinə uyğun gəlirsə, onda həmin insanlar nə edirlər? Yəni özlərinə tərəf çəkirlər. Ona görə yəni onların haqqında yəni bu qədər kifayət edir. Çünki hər dəfə görürsən ki, onlar haqqında danışılır. Artıq yəni o qədər də çox yəni genişləndirməyə yəni, ehtiyac yoxdur. Və düzünə Allah bilir, və sallallahu Muhammedin və aləl Muhammed. Bir insanın ömrünün axırında olabilsin, ona bəlkə gəldi. O zaman ki, bəli, o zaman ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisi deyəndə ki, İbn Ömər, Ömər radiyallahu anh, yəni məşhur hədisi, qədər haqqında hədisi, Peyğəmbər dedi ki, yəni Allah subhanətə yeri göyü yaratmamışa 50 min əvvəl, qələmi yaratdı. Yəni bu neçə dəfə təkrar olunub bu hədis. Bir qələmi yaratdı və dedi qələmə dedi yaz. Qələm dedi nəyə yazım? Dedi yaz. Nə ki olacaq ta ki qiyamətə qədər. Nə olub, nə olacaq? Və onda Peyğəmbər dedi Ömər radiyallahu anh, ya Rasulullah, əgər hamımızın yeri bəllidirsə, mən cəhənnəmlik, sən cənnətlisən, onda əməl niyə görədir? Onda Peyğəmbər nə dedi? Dedi əməlu kullu muyassarun limə xulqa lə. deyir, əməl edin, hər bir kəs öz qədərinə nə ilə gedib çıxacaq? Öz əməlləri ilə. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, salih insan öz salih əməllərində çalışmaq davam eləsin və onunla xətm olunsun və facir də, əgər o facirə davam eləyib, onunla da xətm olunsa, onun da yeri aydın nədir? Axırda bəllidir. Və onda Ömər adına necə başa düşdü? Dedi, ya Rasulullah, idən nə işləyir? Onda Rasulullah əməllərimizə başa çoxaltmağa, yəni keyfiyyətlənməyə, çoxaltmağa, işgət eləməyə ki, əməllərimiz bizə aparıb hara çıxadacaq, yəni qədərimizə aparıb çıxadacaq. Biz... Necə? Allah fikirləşməlidir ki, söhbət bu hədislər onu göstərir ki, insan heç vaxtı onu fikirləşməlidir. Yəni, insan ümumiyyətlə hamı bilməlidir ki, Allah subhanətə Allah'ın, yəni ayələri, hədisləri əsasən, hamı bilməlidir ki, Allah subhanətə rəhməti neyiniyib, qəzəbinin üstün gəlib. Necə ayələrdə də, hədislərdə bunu göstərir ki, inna rəhmədi qaləbə qadəbir. Yəni, həqiqdə Allah sonra rəhmətini eləyib, qəzəbini üstün gəlir. Həmçində rəhmət, yerdə olan rəhmət neçə rəhmətdən biridir? Yüzdən biri. Əgər o yüzdən bir rəhmətdə insanlar bir-birinə, ana öz uşağına, heyvanlar, nə bilim, cinlər, başqa balıqlar, quşlar, baxsan quşların bir-birinə övladdan olan rəhmətini, heyvanlar, yırtıcının öz uşağına olan rəhmətini, görürsən ki, gedir, yekə-yekə heyvanları parçalır, niyə görə? Öz uşağına görə. Görürsən ki, tülküdür, başqa çaqqal balaca heyvanlardır, oradan buradan onun bu ətini oğrayırlar, gətirirlər niyə görə? Balalarını izlməkdən ötəri. Yəni, o Allah subhanətə Allah deyir ki, mən deyir, 100 rəhmətdən birini yerə nazil edim, 99-u nəyə saxladım? Yəni, ahirətə, qiyamətə saxladım. Və bu bir rəhmətdən də bütün məxluqatlar bir-birinin arasında rəhm eləyirlər. Yəni, insan fikirləşməli deyir ki, mən 100% cəhənnəmliyəm və ya da mən 100% nəyəm? Yəni, cənnətliyəm. İnsan, bəs bu hədisləri biz ona görə başa salır ki, insan özündə bilməli, hiss eləməlidir. Əgər insan görəndə ki, artıq ümidin üzür, mən o qədər asilər eləyirəm, tövbə eləyirəm, yenə eləyirəm, mən bağışlamayacağım, yenə eləyirəm. Belə vaxt insan nə üçün eləməlidir? Yəni, rəcanı. Deməlidir ki, bax, mərak günahımı Allah subhanahu rəhmlidir, bağışlayandır, inşallah bağışlayacaq. Aydındır, mən tövbə eləyirəm, tövbəmdə sabit yanım. Həmçində qorxu tərəfdən. Əgər insan asilər eləyir, burdan zinə, oradan siqaret, oradan günah, burdan onu ki, Allah bağışlayandır da, dəvət etsən, Allah bağışlayandır, yaradan döyür, yaradan da bağışlayacaq da. Bu vaxt onu nəyə dəvət eləyirsən ona? Yəni, rəcanı, qorxunu. Allah subhanda əzabı şiddətlidir, cəhənnəmin vəsfindən, cəhənnəyə görə o insanda artıq rəca üstünlüyə çatıb. Ona görə rəcanı bərabər... Qorxu ilə bərabərləşməkdən ötəri, gələsən, bu bir tərəfə nə qoyasan? Yük qoyasan. O yük də nədir? Ayi hədislərdir. Daimən insandan olmalıdır, yəni eyni səviyyədə olmalıdır, aydındır.